پاسدار رسالت ماہ نبوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سراپا عظمت ہے، بروز قیامت رب العزت جل جلالہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین شخص اللہ جل جلالہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر ایک، وہ شخص جو میرے کسی روٹی کی پریشانی دور کر دے۔ نمبر دو، میری سنت کو زندہ کرنے والا۔ نمبر تین، مجھ پر کثرت سے ضرور نہیں کرنے والا۔ پیچھے پیچھے پیارے پیارے سن بھائی، اس وقت یہ بیان سانگھر دلی ہے۔ ایک مدنی ہونا اپنے قاری صاحب کے پاس قرآن پاک پڑھنا، قاری صاحب آیت کریمہ ایک پڑھا رہے تھے، ان کا ایک لفظ بار بار اس مننے کو بتا دیا مگر اس مننے کی زبان سے کچھ اور ہی نکلتا۔ قاری صاحب زیر بتا کے آتے اور وہ مننا زبر پڑتا ہوتا، چند بار ایسا ہوا زیر اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کے دادا جان میں قرآن پاک کا نسخہ منگوا کر دیکھا، ان کے دادا جان بہت برا آدمی تھے، تو قرآن پاک کا مخصوص نسخے میں کاتب نے غلطی سے زبر کے بجائے زیر لکھ دیا، تو وہ مننا صحیح پڑھ رہا تھا، قاری صاحب غلط پڑھوا رہے تھے، لیکن مننا جو تھا وہ مسلسل صحیح پڑھے جا رہا تھا۔ تو ان عالم صاحب نے، اس مننے کے دادا جان نے اپنے پوتے سے پوچھا، بیٹا جس طرح قاری صاحب پڑھاتے تھے آپ کو نہیں پڑھتے تھے؟ تو مننے نے کہا کہ میں ارادہ تو کرتا تھا کہ جس طرح قاری صاحب پڑھا رہے ہیں میں پڑھوں، لیکن میری زبان کو پکڑ لیتا تھا اور میں دیر پڑھ نہیں پاتا تھا، زبر ہی میری زبان سے نکلتا تھا۔ میٹھے میٹھے سارے بھائی جو جانتے ہیں وہ صحیح اور بات کرامت مننا کون تھا، یہ بات کرامت مننا میرے آقا امام احمد رضا خان تھے۔ انہیں بچپن سے ہی ان کے ساتھ اللہ عز و جل کا کرم شامل حال اور غلط ان کی زبان سے نہیں نکل رہا۔ میں ابھی ان کی عمر بہت چھوٹی، کیونکہ چار سال کی عمر میں تو انہوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا، تو معلوم ہوا یہ واقعہ چار سال کی عمر سے بھی کم کا ہے۔ میں ہمارے یہاں اتنی عمر میں بچہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بچہ کیسا مطلب لینے کے پاکیزہ بچہ تھا کہ جو مطلب اتنا صحیح قرآن پڑھ رہا تھا۔ جب میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی عمر 6 برس کی ہوئی، تو انہوں نے ایک بہت بڑے مجمع میں میلاد شریف پڑھ کر سنایا، صرف 6 سال کی عمر، اور بڑے بڑے مقتدے کے علماء جو موجود تھے سب اچھ کر اٹھے تھے, اتنے پیارے تھے, مطلب یعنی کہ مضامین اس مدنی منع نے بیان کیے. آپ کا حادثہ بہت کبھی تھا, مور زبردست ذہین تھے, اور اس قدر مطلب یعنی کہ پڑھنے میں آپ زیرک تھے کہ اپنے استاد صاحب سے سبق پڑھتے تو ایک دو بار دیکھ کر کتاب بند کر دیتے. استاد جب سنتے تو لفظ با لفظ سنا دیتے. استاد بڑے حیرت میں تھے کہ یہ بچہ آخر ہے کیا, اس کو اتنی جلدی سبق یاد ہو جاتا ہے اور محنت بھی نہیں کرتا, ایک دو بار دیکھتا اور یاد ہو جاتا ہے اس کو. تو ایک روز کہنے لگے استاد صاحب احمد رضا یہ تو بتاؤ کہ تم آدمی ہو یا جن, مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صرف 8 سال کی عمر کو پہنچے, 8 سال, تو انہوں نے ایک مسئلے کا جواب دیا, وراثت کے مسئلے کا جواب. حالانکہ فن میں یہ وراثت کا جو فن ہے یہ ویسے ہی مشکل ہے, ہر عالم بھی غالباً با آسانی اس کا جواب نہیں لگا سکے گا, لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال کی عمر میں وراثت کا مسئلہ جو تھا اس کا مطلب لینے کے جواب بھی دیا. اس کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متاثر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یدی بہت چھوٹے ہیں انہیں ابھی لکھنا نہیں چاہیے, مگر ایسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر تو لائے تب جانے. پھر اتنے ماشاءاللہ اللہ رہے یہاں تک کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے پہلے فتوے کا جواب لکھا جس کا تعلق رضاعت سے تھا, یعنی دودھ بھائی بہن کا جو رشتہ ہوگا اس کے متعلق ایک سوال تھا کہ ناک کے ذریعے اگر دودھ چلا گیا عورت کا کسی بچے کے جوف میں پیٹ کے اندر, تو اب وہ بچہ جو ہے وہ رضائی بیٹا ہوا ہے, ویسے کھانا پینا تو منہ سے ہوتا ہے, ناک کے ذریعے دودھ چلا گیا. تو اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کہ چھوٹی سی عمر 13 سال 10 ماہ 4 دن, لیکن آپ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو گئے جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں درس کے اندر, تو آپ نے مطلب اس کا جواب لکھا کہ اگر ناک کے ذریعے بھی خوف تک چلا گیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو گئی, یعنی یہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو گیا, دودھ بیٹا ہو گیا. تو آپ کے والد کرام رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور مسند افتہ آپ کے سپرد فرما دی, یعنی 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ مفتی بن گئے. اسی عمر میں 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں آپ بالغ ہوئے اور آپ پر شریعت کے احکام جو تھے وہ نافذ ہوئے, فرائض جو تھے. حالانکہ یہ عمر بالکل کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو اس عمر میں شعور بھی نہیں ہوتا بچوں میں, لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ عز و جل مفتی بن گئے. آپ کا حافظہ جو تھا وہ بہت کبھی تھا, بعض لوگ ناواقفیت کی بنا پر آپ کو حافظ صاحب کہتے تھے یا کبھی لکھ دیتے تھے حافظ مولانا حافظ امام احمد رضا وغیرہ, تو آپ کو اس کا مطلب افسوس ہوتا تھا کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں. حالانکہ آج عام طور پہ نابینے کو حافظ جی کہتے ہیں وہ مسکراتے رہتے ہیں, یا ویسے ہی ہم نے تو حافظ صاحب قاری صاحب کہتے تھے ہم بھول جاتے ہیں. انتظار ہم کو نہیں کہ ہم حافظ نہیں ہے قاری نہیں ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں حضرت کہے تو کپڑے نہیں اتر دیتے بھول جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ یوں ہوتا تھا کہ یہ بندگان خدا اس نے دھن کی وجہ سے مجھے حافظ کہتے ہیں, تو چلو ان کا یہ کہنا بھی غلط نہ ہو. اس لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے حافظ بن جانا ہے. چنانچہ روزانہ مغرب کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان ایک پارا دیکھ لیتے تھے وہ آزاد نبی اللہ تعالیٰ نے, چونکہ وہ غور سے دیکھ لیتے تو جاگ ہو جاتا. اس طرح ایک مہینے کے اندر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو گئے. تو اللہ والوں کو لوگوں کے حسن ظن کا بڑا خیال رہتا تھا. حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات عبادت کرتے تھے, تو کسی نے کسی کے سامنے اظہار کیا کہ امام ابو حنیفہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. جب آپ نے سنا تو اس کے اس نے ظن کی لاج رکھتے ہوئے کہ بیچارہ میرے بارے میں اس نے ظن رکھتا ہے اور میں تو ایسا نہیں کہتا, تو چلو اس کا اس نے ظن غلط نہیں ہونا چاہیے, لہذا آپ نے پھر پوری رات عبادت کرنی شروع کر دی. اور ہماری کوئی غلط تعریف کرے تو ہم اس کی تعریف پر پورے اترنے کی کوشش تو کیا کریں, ہم تو اور اس کے سامنے بند سج کر پیش ہوں گے تاکہ وہ ہمیں اور کچھ زیادہ ہی نیک سمجھے. ہماری حالت یہ نہیں ہے, اخلاص ہمارے عمل میں ہمارے کردار میں نام کو نہیں, ریا کاری نمود و نمائش ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. آہ جب اس کا پردہ چاک ہوگا آخرت میں تو ہمارا کیا بنے گا. بزرگوں نے فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نیکی کرتے تھے اور ریاکاری کرتے تھے, اور اب دور وہ آ گیا کہ نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے. واقعی اب تو ایسا دور ہے کہ نیکی نہیں کرتے اور نیکی کا اظہار کرتے کہ بہت ہم نیک ہیں, تو اب بس ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, نہیں صاحب ہم نے تو صبر ہی کیا ہوا ہے, پوری ہمیں کہ بک بک کریں گے اپنا فسان آئے مطلب سنائیں گے پورا اور پورا بڑ بڑا کریں گے اس میں کریں گے, پھر اگر ان کو کہا گیا نا کہ بھائی صبر کرو, ہاں ہم نے تو صبر ہی کیا ہے. جھوٹ بولتا ہے صبر سے نہیں بولتا کہ ایک گھنٹے سے لگ جاتے اور آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا. صبر تو وہ ہے کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں زبان بند ہو جائے, میں اپنی مصیبت کا تشکیل ہی نہ کرے, تو ہم لوگ تو اپنی مصیبت کا ڈھول بجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے صبر کیا. یہ عام عورتیں مرد آپ دیکھیں گے بولیں گے ہم صبر کیے, یہ صبر نہیں ہوتا نا, جھوٹ ہوتا. اور یہ کاری صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑا مطلب عمل ہے, وہ کہتے ہیں ہم صبر کریں جبکہ صبر نہیں ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بنا سجا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا ہوتا نہیں, ظاہر باتیں میں بالکل الگ الگ ہوتا ہے. اور اچھا بننے کی کوشش کریں گے نیکی باتیں کر کے سامنے والے کو جھانسا دے کر اپنی پارسائی کا اس پر سکہ بٹھانے کی کوشش کریں گے اور دل ایسا ہوگا نہ, تو یہ بہت عجیب و غریب ریا کاری ہے, بدترین ریا کاری ہے, دھوکا ہے. حالانکہ نیکی پر ریا کاری کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, اس کو کوئی جائز نہ سمجھ لے کہ صاحب نیکی کرو ریاکاری کر سکتے ہیں بغیر نیکی کے ریاکاری نہ کیجیے. نہیں نہیں, نیکی پر ریاکاری بہت سخت جرم ہے, بہت سخت جرم ہے. کمیلا جرم اس میں عام تلفظ ہے لوگوں کا. آج کل ریاکاری کا مطلب ہی عام طور پہ کوئی سمجھتا نہیں. موقعے کی پاس میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے اپنے عمل کا اظہار کر دیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, مسجد میں اتنا دیا, ہم نے مسجد بنائی, مدرسے کو اتنا دیا, ہر مہینے اتنا دیتے ہیں. یہ عام مطلب ہے. تو ریاکاری کا یہ عذاب بہت ہولناک مکاشفۃ القلوب میں لکھ رہا ہے کہ ایک وادی ہے جس کا جس سے خود جہنم وہ روزانہ 20 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. غالب نیک روایت کے مطابق 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس وادی میں اس امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے. ایسی ہولناک وادی, اتنا سخت اس میں عذاب ہوگا کہ تو جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے. تمہارا میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ آپ سب کوئی کوئی کہتے تھے تو ان کا کہنا غلط نہ پڑ جائے بیچاروں کا, اس ہمدردی میں آپ حافظ قرآن بن گئے. ایک مہینے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. تو کتنا زبردست ان کا حافظہ ہوگا. تو یہ شریعت کی پابندی جو ہوتی ہے نا, اس سے بھی حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بد نگاہی ہے اس سے حافظہ کمزور ہوتا. تذکرۃ الاولیاء میں ایک بات یہ ہے کہ ایک صاحب ایک حافظ کا بچے پڑھاتے تھے. باقی پڑھانا بہت بڑی ہمت کی بات ہے بچوں کو. بد نگاہی سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں تو بہت بڑا مجاہد ہے. تو ایک لڑکا پڑھنے کے لیے آیا خوبصورت تھا. تو لڑکے پر نظر پھیر گئی حافظ صاحب کی اور قرآن پاک بھول گئے. اب گھبرا گئے. زمانے کے ولی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد لائے کہ غضب ہو گیا. امرت پر نظر تو کیا پڑی, بس دل خراب ہوا, حافظہ ختم, قرآن پاک بھول گیا. تو آپ نے فرمایا ایک انسان حج کرو اور مینا میں مسجد الخیر میں پہنچو. مسجد الخیر ہے مینا میں. اس میں روایت ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. خیر ہمیں مزار کی کوئی نظر نہیں آتا, اس میں چھپا دیا گیا ہوگا. مسجد الخیر میں جو صاحب نماز پڑھائیں گے ظہر کے وقت, بوڑھے صاحب ہوں گے, بوڑھی امام صاحب کو اپنا دکھ سنانا. چنانچہ انہوں نے حج کیا اور مینا پہنچے حافظ صاحب اور ظہر سے بہت پہلے جا کر بیٹھ گئے. تو وہ امام صاحب جو تھے بوڑھے سے تھے, وہ محراب میں بیٹھے تھے اور لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی. حافظ صاحب منتظر تھے کہ یہ اکیلے ہو جائیں تو میں بات کروں, کیسی بات تو سب کے سامنے کیسے کروں. اتنے میں ظہر کی اذان سے کچھ کم ایک وجیحا شخصیت تشریف لائی. تو وہ بوڑھے صاحب جو تھے وہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے, دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اور ملاقات میں یہ صاحب نے بیٹھے, گفتگو ہوتی رہی, یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو گئی, سارے لوگ چلے گئے, وہ بزرگ آئے تھے وہ بھی جا چکے. اب امام صاحب اکیلے رہ گئے. ڈرتے ڈرتے حافظ صاحب پہنچے, سلام عرض کیا اور اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, مجھ پر کرم فرمانے کی. تو حافظ صاحب نے دعا کر دی ہاتھ اٹھا کر. فوراً حافظہ لوٹ آیا, قرآن پاک یاد ہو گیا. پھر وہ امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا پتا کس نے دیا. تو انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے کہا حسن بصری نے. امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا حسن بصری نے میرا راز کھولا, میں بھی ان کا راز کھولتا ہوں. تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک صاحب آئے اور قبلے بن کر کھڑے ہوئے تھے تعلیم کے لیے کہا. تو انہوں نے امام صاحب نے فرمایا کہ یہ حسن بصری تھے, یہ روزانہ بصرے سے یہاں مینا میں ظہر میرے پیچھے آتے تھے, بسرا مینا میں وہ فاصلہ بسرا عراق میں اور مینا مکہ مکرمہ سے قریب ہے, وہ کرامت کے دور میں وہ تشریف لا کے. تو یہاں بزرگوں کا بھی کیا نظام ہے, لیکن اب وہ اپنے آپ کو سپاہی میں تھے امام صاحب ہے بہت بڑے ولی جملہ, اور جب انہوں نے بتا دیا تو ان کو یہ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کوئی میرا راز کھولے, تو انہوں نے ان کا راز بھی فاش کر دیا. تو یہ اولیاء کرام کے بھی انہیں خوب مطلب مزاج ہوتے ہیں, اور ایک ہمارا جب نیکی کرتے ہی اور لوگوں کو ڈھول بجاتے اور اظہار کرتے ہیں اپنی پارسائی کہ ہم لوگ بہت بڑے نیک آدمی ہیں, اور جان جان کے سب جب دیکھ رہے ہو نا تو وہ بھی شروع ہو جائیں گے کہ بابا صاحب پڑھے ہی جا رہا ہے سبحان اللہ, ہر سب پڑھے جا رہا ہے, حالانکہ پڑھے کب جا رہا ہے لوگ دیکھتے تو وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں اور وجود میں خوشو تاری ہو جاتا ہے, اور جب اکیلے ہوتے تو شیرے بدر ہوتے ہیں اور بات چیت کھول کے کہتے مار پہنچتے ہیں. سب کے سامنے تسبیح پکڑ لی اور پڑھنا شروع کیا, تسبیح نہیں ہے تو خالی ہو ملانا شروع کر دیے, یہ عام طور پر ہوتا ہے, آپ بھی غور کیجئے کہیں آپ کا تو نہیں ہوتا ہے. تو مزہ والی چیز ہے کہ بندہ عمل کرے اور دل ہونٹوں پر ہنسی ہو اور دل غمگین ہو اللہ کی یاد میں, اس کے محبوب کے عشق میں دل زخمی ہو مگر ہونٹوں پر تبسم ہو, کیا بات ہے اگر ایسا ہو جائے. تو ہمارے میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے سے متعلق میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا حافظہ شریف جو تھا یہ بہت قوی قوی جل قلم تھا, پیچھنا قلم تھا. سب المقاجر حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے کنز الایمان شریف پر شرح لکھی ہے خزائن عرفان, وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلموں میں اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلاۃ مسعودی, یہ کتاب کا نام ہے فتاوی صلاۃ مسعودی, طلب فرمایا. میرے پاس قلمی نسخہ تھا, وہ میں نے پیش کیا. امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تمام کتاب پر سرسری نظر ڈالی اور پھر یاد سے اس تمام کتاب کی مکمل تحریر اس کے ابتدا میں تحریر فرما دی. یہ بات سنی بھی نہیں رہی کہ کوئی شخص کتاب پر ایک نظر ڈال کر اس کا حافظ ہو جاتا ہے کہ اس کی صفحہ اور فہرست بنا سکے, صفحہ وار فہرست بنا سکے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے وہ قلمی نسخہ آپ سے لکھی ہوئی کتاب جب دیکھی, ایک نظر دیکھی تو اس کو آپ کے صفحے بھی یاد رہ گئے, اس کے مضامین بھی یاد رہ گئے, اور آپ نے مطلب ابتدا میں اس کی فہرست اور صفحہ نمبر سب لکھ لی. یہ حافظہ کبھی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. حضرت علامہ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیلی بھیت تشریف لے گئے اور حضرت مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت کے خلیفہ بھی کہ یہاں مہمان ہوں, اتنا گفتگو میں عقود الدرریہ فی تنقیح الفتاوى کا ذکر نکلا. حضرت محدث سورتی صاحب نے فرمایا کہ میرے کتب خانے میں تو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جانے لگوں بریلی شریف تو مجھے میرے ساتھ کر دینا. محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لا کر حاضر کر دی مگر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب ملاحظہ فرما دیں تو مجھے واپس بھیج دیجیے گا. علامہ نبی اللہ تعالیٰ اسی دن آپ کی واپسی کی, مگر کسی مریض نے اصرار کیا کہ حضور میرے غریب خانے پر دعوت قبول فرما دیں, تو علامہ نبی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت قبول فرما دی اور اس وجہ سے آپ رک گئے. تو موقع نکال کر علامہ نبی اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت وہ کتاب جو دو جلدوں پر مشتمل تھی, ضخیم جلدیں تھیں موٹی موٹی, رات میں آپ نے دیکھ لی, اور دوسرے دن دوپہر کے بعد دوہر کی نماز پڑھ کر آپ کی گاڑی روانہ ہو رہی تھی. جب سامان درست کیا جانے لگا تو آپ نے ان کتابوں کو سامان میں رکھنے کے بجائے حضرت محدث صاحب صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھجوا دی. حضرت محدث صورتی رحمت اللہ علیہ اسٹیشن پر ساتھ جانے والے تھے چھوڑنے کے لیے, تو یہ کتابیں دیے واپس. اللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور اتنی جلدی کیا تھی, جب مولانا فرما نہیں تھے بھیج دیجیے. اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ لے جانے ہی کا ارادہ تھا میرا, لیکن وہ دعوت کی وجہ سے میں رک گیا تھا, تو رات میں مجھے دیکھنے کا موقع مل گیا تھا, اور تھوڑی تھوڑی کر کے رات میں کچھ صبح میں نے کتاب دیکھ لی, اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو محدث صورتی رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے عرض کیا کہ حضور کیا ایک مرتبہ بھیج لینا کافی ہے؟ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ دو تین مہینے تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فتاوی میں ذکر ملے گا, اور اس کا مضمون تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر کے لیے میرے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ شریف جو تھا اتنا مضبوط ترین تھا کہ اس صدی میں تو کیا دوسروں دو چار سو سال میں بھی شاید ایسا کوئی قوت حافظہ والا نہ گزرا ہو. تو آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اہل حق سے تعلق ہے بلکہ اہل حق کے بھی امام ہیں الحمد للہ, تو ان کا علم بھی, ان کا تقویٰ بھی, ان کا عشق بھی, سب بے مثال ہے. اولیاء کرام سے ان کی عقیدت کا عالم سبحان اللہ, اور وہ پاک کی عقیدت تو قربان جائے گی, اس قدر تھی. چنانچہ مولانا سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے کہ مجھے کارے افتا پر لگانے سے پہلے خود 11 روپے کی شیرینیں منگائی, یعنی مجھے فتویٰ لکھنے کا کام سونپنے سے پہلے 11 روپے کی شیرینیں منگائی. یہ اعلیٰ حضرت کی نسبت کا انداز دیکھیے کہ ایک نیک کام شروع کروا رہے ہیں علم کا, تو 11 روپے بھی شیرنی منگوائی گوپتا کے نیاز کے لیے. 11 کا عدد بھی قابل تقلید ہے ہمارے لیے, اور میری پتا چلا کوئی بھی نیک کام شروع کرے تو اس میں گوپتا کی یا بزرگوں کی نیاز سے اس کا آغاز کیا جائے. تو 11 روپے کی شیرنی منگوائی اور مجھے اپنے پلنگ پر بٹھا کر شیرنی رکھ کر پاتے آئے گوپیا پڑھ کر دست کرم سے شیرینی مجھ کو بھی عطا فرمائی اور حاضرین کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اچانک اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے پلنگ سے اٹھ پڑے, حاضرین کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا کہ شاید کسی شدید عجب سے اندر تشریف لے جائیں گے, لیکن حیرت والا حیرت یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر وہ کڑوں بیٹھ گئے. سمجھتے نہ آیا کہ کیا ہو. دیکھا تو یہ دیکھا کہ تقسیم کرنے والی کی غفلت سے چینی بھی کیا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا اور اعلیٰ حضرت اس ذرے کو نوکے زبان سے اٹھا رہے تھے. ایک ہم لوگ ریاض کی عادت کرتے ہیں کہ اب جشن ولادت آ رہا ہے, دیکھنا گیارہویں والے غوث اعظم کے بھی آتا نیچے نیچے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز, کوئی ادھر سے چھت سے لٹا رہا ہے تو کوئی ٹرک میں پھینک رہا ہے تو پاؤں میں کچل رہی ہے تو ادھر اڑ رہی ہے تو ادھر گر رہی ہے. معاذ اللہ یہ جشن ولادت منانے والے اس انداز سے نیاز بانٹتے ہیں اور میرے آقا حضرت نیاز کا کتنا ادب کرتے ہیں. وہ پاس کی نیاز کا اتنا ادب کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کا تو کتنا ادب کرتے ہوں گے. تو بار بار نصیب دیا جب بول رہی میرے آنا حضرت اتنے بہادر تھے تو انہیں مقام بھی کتنا ملا کہ آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں ان کا ادب بیٹھ گیا. اور الحمدللہ ایسا ادب بیٹھا ایسا ادب بیٹھا کہ یہ ادب تو اب موت بھی نہیں چھوڑانا چاہیے ان شاء اللہ جگت کا جدار. تو اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ادب ہی کرتے رہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں الحمدللہ جا چکی ہے اور میرے تو آئیڈیل بھی میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں. بالکل لکیر کا فقیر جس کو بولتے ہیں بالکل پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت کے چلتے چلتے پیچھے پیچھے انشاءاللہ قیامت کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ داخل جنت کی ہو جائیں گے.